Ikawa kila mtu anapomwambia hili halimo katika mwezi huu, kauli yake kubwa itakuwa ni katika hadithi, ima haina mashiko wa ima ni kukuelekeza kwa mashehe fulani wanakwambia sana. Umma unaangamia. Ilipowahi kueleza Qur'ani na Sunna na akwali za maulama waliyashika Qur'ani na Sunna, tukapata uzushi katika dini, bali tukapata maneno ya wazushi katika dini waliopinda wenyewe, kisha wakawafundisha wenzao. Kisha baada ya dhali tutaangalia maneno ya a'immatul ahwa, awaluhum al-imamu Abu Hanifa wal imamu Malik wa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wal imamu Ahmad ibn Hanbal. Wala thamanini pale inapokuwa inafikika aya na hadithi sahihi, muislamu atakana aangukie wapi? أولا يقول الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله تبارك وتعالى على البيان وإسلام الذي كان وارد كما يتوقان أن على الممرس بسكم وتعالى سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فتاني للأمار على متلمشيان الله سبحانه نفسكين الكتاب شاء الله سبحانه وتعالى أخيركم فتح الله سبحانه وتعالى نفهم فتح الله لكفاية قرآن يتحل الشيالين تحل الشيء قرآن يتحل الشيالين تحل الشيء ولا تتبعوا من دونه أولياء. نوال مسيوة من يقوفات ولأمار نوال أقوال وتقوى لمن يقوفات ولأداب لأمار لا ولا تتبعوا من دونه أولياء. Msipate kinyume na amri ya Qur'an. Hawa ambao ndani watakuwa na adhabu za Allah Subhanahu, kalila ma tadhakkarun. Ni wachache katika dini wanayokumbuka haya ya kuwa wako tayari kupata Allah, wako tayari kupata Rasulullah na yale aliyoteremsha Allah kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fateni yale ambayo ni mazuri na kipi kilicho kizuri kama Qur'ani? Kipi kilicho kizuri kama Qur'ani? Qul ruhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na ma'ana Qur'anan 'ashara. Maneno mazuri ya Qur'ani Allah atayema fateni haya mazuri ambayo yatakuwa kwenu. Akapewa kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema kwa hivyo haraka kabla hajakufikieni mauti, kwa haraka mno kabla hajakufikieni mauti kwa ghafla, wa antum la tashurun, hali ya kuwa nini hamtambui wakati huo. Fanyeni haraka kuifata Qur'an, fanyeni haraka kuifata Sunna kabla mauti hajakupateni katika hali ambayo nini mtakuwa hamjui. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wal hadithi fi sahih al-Bukhari min hadithi Aba Hurairah radiyallahu anhu yakul kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulallah? Qala man afa'ani dakhala al-janna wa man afa'ani faqad aba. Sallallahu alayhi wa sallam aonyesha umuhimu wa kumfuata yeye na maneno yake na mafundisho yake. Asema umma wangu wote wataingia peponi ila wale ambao watakuwa wamechagua wenyewe kutoenda peponi. Kwa maana hii ni tiketi ya kwa mtume kisha wafungulia umma wa Kiislamu. Na tiketi hii lazima ukubali kwenda katika mfumo aliyofundisha Rasulullah wa bil asr asa. Ukienda kinyume na mafundisho ya mtume, unaingia upande wa pili aliyosema Rasulullah, umma wangu wote wataingia peponi ila watakaochagua wenyewe, watakaokataa wenyewe kwenda peponi. Hili ni la ajabu, hili ni la ajabu. Ofa itolewe ya kwa watu fulani na watu fulani watakapata kitu fulani. Sisi watumiaji wa simu, laiti kama kutatangazwa hapo nje kila atakayetoka insafa na mosha ya 20, wewe na takatifu nilikopa hapa naweza kainuka ngakimbilia ile mosha. Hali ya kibinadamu, tabaki wawili watatu ama sitaki mtu, ndo hali ilivyo ya binadamu. Kwa sababu umetangaza ofa ambayo hujaipata, na Rasulullah anatangaza ofa kwa umma, ila wale ambao watakaochagua sichukue ofa hiyo. Qalu man yaba ya Rasulullah, nani atakayekataa kwenda peponi? Na ili Aisha tangaza umma wake ataenda peponi watakapokuwa wamesimama katika mfumo wa sawa uliofundisha wewe. Qala man ata'ani dakhala aljanna, Rasulullah akasema atakayenitii katika mafundisho yangu huyu kakata tikiti ya kwenda peponi. Wa man asani, atakayenihalifu akaniasi katika manhaji yangu akanikhalifu katika aqida yangu, huyu katika kila tikiti mwenyewe ya kwenda motoni. Ayuha nasu ibadallah, umma unaangamia katika uzushi unaozuliwa moja katika miezi miongoni mwa miezi hiyo, mwezi wa Hajj, kuyaweka mafundisho na kuyatungika kwa baadhi ya hadithi dhaifu, baadhi ya aqwali za maulama, fulani kasema kadha, Imamu Shafi'i kasema kadha, Imamu Maliki kasema kadha. Sasa aqwali zao juu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, أقوال الأئمة الأربع في اتباع السنة وترك أقوالهم قد مخالفة لها، قد يساو كتبوا فاتر محمد صلى الله عليه وسلم نجد قول ساو كتبوا واجبا من ياو بل وتكبوا من يكلون لما تنشى محمد صلى الله عليه وسلم. أولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن بشير يقول إذا صح الحديث فهو مثل الإمام أبو حنيفة كما نرى مسؤول اليونان يجب كل وفاك أسلم إذا صح الحديث فهو مثل إكوا حديث مبوجة إما هي بتيقان أما بتيقان مجيلة نحن لكم بلياه إكوا نحن بلياه إكوا نحن بلياه إكوا na kanisimamishia ndio hadithi na sahihi, hayo ndio madhehebu yangu. Hapo nilipo niliposimama, sitobaki kusema mimi Abu Hanifa na hili na rai, kama walivyowezi katika mustamu wa Kiislamu, kama tulivyowezi wale ambao tunadai ushehe vijana wa sasa, mtu akamka mimi msimamo wangu ni hivi, wewe ni nani? Wewe ni nani? Inabaka hadithi kwa sababu ni maneno ya Imam Abu Hanifa ikisul hadith ikawa ni hata mjiani nikaletewa na mwenzangu na mimi pengine ikawa na maneno fulani, hapo ndo mashiko yangu. Wayakulu aidha la yahilu li ahadi an yakhudhu bi aqwalina ma lam ya'lamu min aina akhadhnahu, haifai kwa mtu yoyote, kwa maana funga mlango asikae mtu nyuma yake akasema qala li Abu Hanifa an kadha wa kadha, akasema la yahilu li ahadi ayakhudhu min aqwalina, mtu yoyote kuchukua maneno yetu, si mimi, si Malik, si Shafi, si Ahmad na wengineo, haifai mtu kuchukua maneno yetu. أمت محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يقول أيضا حرام على من لم يعرف الدليل. ثم بعد ذلك يؤتي بكلامي نحرام يلي أماي حزوي دليل هجبت القرآن ولا جبت حديثي إكوى ييبت يكبوة أنا توقف وكبت يمنين الإمام أبو حنيفة أسمى نحرام مبتك وزوي آية أي سوي حديثي يقول لك مسلم شعبك أن قال الله وقال رسوله hapo chini ya kwanza maneno ya Imam Abu Hanifa kinyume cha hapo hayawezi akatangulia maneno ya Imam Abu Hanifa mbele ya maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahwa yaqul fa innana bashar, kwani sisi ni binadamu. Na qul qawli yawm wa namshu anhu ghadan, sisi ni binadamu, sisi ni binadamu. Wenda leo tutazungumza maneno na kesho tukataraja, tukazungumza hili liko hivi, hili liko hivi, hili liko hivi, na kesho yake tukayarudi yale maneno tukazungumza. Kama nilizungumza kadha kwamba tufanye kadha, lakini nimerudi kwa hukumu yake hapa nilipokuwa nimezungumza bado nimekosea. Hii ndio sahihi. Sasa anasema na patindana rasha, anaufunga mlango wa mtu kuinongoro kwa bana hivi kwa sababu shekelevu twapanda hivi kwa sababu ya Imam Abu Hanifa. La, fa innana bashar, sisi ni binadamu. Na qul qawli yawm, twasema leo twazungumza, wa narju anhu ghadan, maneno tukiyazungumza leo kesho tunaweza tukaona kama ni nani na tukayarudia kwamba si sahihi. Hawa ndio wanachuo waliokuwa sawasawa. Leo vijana wa leo mtu anatoa fatwa haina kichwa haina miguu, anakuja mwingine anaona haiko sawa, anamwambia hapo uliposema shehe unaenda sivyo, hayo mashuko yafika sio sawa. Kipri kinambana kuyarudi maneno yake kwa wale aliwaambia kwamba nilisema si sawa, anaona ni aibu. Lakini wale walioshika katika sunna ya kisawa sawa, ni rahisi mno kusema maneno ima karekebishwa ama kapekuwa zaidi, akakuta si sawa na akarudi akasema, jamaa hivi nilizungumza hivi, hivi nilivyozungumza si sawa, hivi ndivyo sawa, hivi nilivyozungumza si sawa, alivyozungumza huyu ama alivyokosoa mwenzangu ndivyo ilivyo sawa. Na hivi ndivyo tunaviona kwa maulama wetu kisawa sawa. Thumma yaqulu aidan waihaka ya Yaqub la taktubu kullu ma tasma'u minni فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غدا. أكي مرمي أول شوات يا عقوب أسيانيك كلا نسكي سكون سبرا أسيواني وقوانيك كلا نسكي سكون سبرا لا حكي كيف كل من نويت لأو كما لا إثنان هي ساوة لأو نكي سكون سبرا كيشا كيزا كبيقوا كيشو كما لا إثنان hile ningezungumza jana ikawa haina mashiko tena, nikawa na hiraka mpya kwa kuonyesha lazima watu waangalie katika Qur'an na Sunna kuliko kauli ya mtu yoyote katika ardhi hii. Thumma yaqulu aidan kullu hadith jaa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fahuwa qawli, kila hadithi iliyokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiyo sahihi kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndo kauli yangu. Haya, wewe unaikwambia katika raja kutufunge siku kadhaa, kuswali siku kadhaa kwa mashiko ya shehe fulani, kwa mashiko ya imamu fulani, na huyo akwambia hadithi iliyo sahihi, maneno yaliyo sahihi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauli yake na ndo mashiko yake. Ayuha nas, al-Imam Malik rahimahullah wa tayyiba tharahu yaqul إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل من لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، أتينا حكي مين من أدام فيها، مين من أدام؟ نقصيا، نقصيا بعد الإمام. كل يوم hakuitoi katika binadamu, ni mwanadamu ni nakosea ya kupatia. Angalieni katika rahai zangu nilizotoa ndani ya dini ya Allah, rahai zangu, maneno yangu yale ambayo atakuwa na wasiliana sawa sawa na maneno ya Mtume Muhammad yanafikiana na Qur'an, hayo ndio uyashukue. Yale yatakayoenda sawa kinyume na Qur'an na sunna ya Muhammad, hayo usiyachukue, niacheni mwenyewe, nirejeshe. Wayakulu aidha laisa ahadu ba'da an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu aidha illa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna yoyote baada ya mtume kufa, yoyote baada ya mtume kufa, isipokuwa katika kauli yake na maneno yake, yakiwa ni ya kisheria atachukuliwa, yakiwa nje ya sheria atabakishwa nayo, atarejeshewa, isipokuwa mtume pekee yake. Mtume pekee yake tunasema neno tunalikubali. Limadha ma yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyu yuha, kwa kuwa mtume atamki isipokuwa ni wahyi. Ayuha nas, hizi ni baadhi za aqwali za aimatul arba katika kumfuata Allah subhanahu na kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadu ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din wa ba'd. Ayuha nas, يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد. الإمام الشافعي سير للمسلمين ومعلمة بارد بغد يا kwamba yule ambaye itakuwa imemdhihirikia sunna na maneno na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lahu, haifai, ni haramu kuacha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya maneno ya Imamu Shafi'i wala Ahmad wala Maliki na wengineo. Haifai kwa Muislamu, na huu ndio msimamo wa Waislamu wote, ya kuwa yule ambaye itamdhihirikia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafai kuacha kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya mtu mwingine. Kadhalika min aqwalihi al-Imam Shafi'i fa qawli al-Imam Abu Hanifa wa Nu'man haythu qala idha sahha al-hadith fa huwa al-thani. Maneno ya Imam Shafi'i kadhalika ni sawa na maneno ya Imam Abu Hanifa, asema kadhalika al-Imam Shafi'i idha sahha al-hadith fa huwa al-thani, hadithi itakapokuwa imesahihi kwa madhhabu yangu. Yaqulu al-Imam Shafi'i idha ra'aytumuni ana aqulu qawlan وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فعلم ان عقلي قد ذهب. اسمع حديث فهموني بل ان تكون يقول لي من نزغم بعض يا منينو نتوى بعض يا فتوى نفتوى هذو لا منينو هايو ينادى قومه ينادى كيوم لا منينو محمد صلى الله عليه وسلم مين اللي سمع هذا نمتوم كسمع هذا. الامام الشافعي يسمع فعلموا fahamuni na mjue ya kuwa aqli qad dhahaba, mimi wakati huo mjue ya kuwa ni mwenda wazimu. Maneno yetu mengine tunayotaka yasiokuwa haya leo katika sharti Afrika, sisi tunadai kila ukimuuliza Muislamu wa sharti Afrika madhehebu ya sisi ni washafi bwana, sisi madhehebu ya shafi. Sasa kusikiliza alimamu shafi yakulu kullu hadith jaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fahuwa qawli wa in lam tasma'uhu minni, asema kila hadithi iliyokuja kwa Mtume Muhammad madamu ni sahihi, hayo ndio maneno yangu, hiyo ndio kauli yangu, hata kama hiyo hadithi uliyosikia kwa mtu mwingine au kusikia kutoka kwangu, hadithi iliyokuja kutoka kwa mtume ni sahihi. Kila hadithi mtakayosikia ni sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kurejea kwangu, kurejea kwa mtu mwingine bali. Asema huo ndio msimamo wangu, hata kama yule hadithi amkusikia kwangu. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal ana maneno mazito. Miongoni mwa maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal asema, la ya Imam al-Auza'i wa Malik ibn Anas wa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wa Abu Hanifa, asema kullu huwa ra'i, sote ni ra'i. Wa huwa indi sawa, na idha ra'i sawa hawa wote na kila kwangu ni sawa. Lakini innama al-hujjatu fil athar, hujja kwangu ni kule kuniletea hadithi iliyo sahihi, kule kunikulia kutoka kwa Mtume. Hizi za kina Auza'i, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, Abu Hanifa, naam ni kauli na ninazikubali, ni ra'i na ninazikubali, lakini kwa mumini innama al-hujjatu fil athar. Katika maneno yake mazito asema, la tukhallidu wala tukhallidu Malik wala al-Auza'i wala al-Shafi'i wala Abu Hanifa wala Thawr wa khudhu min haythu amalu, msinitweze mimi ikawa mtu eti niko kwa Imam Ahmad, kauli kidani kama ni mkhalifu Mtume na Allah, usema mimi kwa Imam Ahmad as-salam, msinitweze hiyo wala msinitweze Malik wala Shafi'i wala Thawri wala Sufyani na hawa wote hawa, mchukue kule walipochukua. Ni wapi? Ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha nas ibadallah, wale wazushi katika mwezi huu, tuache uzushi kwa kuwasingizia aimmatul arba ya kuwa natupelekeza haya ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabu Allah subhanahu wa ta'ala ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan wa arina al-jannata. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.